أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی اللہ لنوره من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کا ہی نور ہے زمین و آسمان میں, اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک تاکچہ ہوتا ہے اور اس میں چراغ ہو اور چراغ ایک شیشے میں ہو اور شیشہ گویا کہ ایسا چمکدار ہو جیسے کہ ستارہ ہے, اور پھر اس چراغ کو جلایا جاتا ہو ایک درخت کے تیل سے جو مبارک درخت ہے یعنی زیتون کا, زیتونۃ اللہ شرقیت ولا غربیہ, وہ ایسا زیتون کا درخت کہ جس کو مشرق و مغرب یعنی ہر طرف سے دھوپ پڑتی ہے. یکاد زیتوہ یضیء, وہ تیل تو ایسا ہے کہ خود ہی چمکتا ہے. ولو لم تمسسہ نار, اگرچہ اس کو آگ نہ بھی لگائی گئی ہو لیکن اگر آگ لگا دی جائے تو نور علی نور خوب چمکنے لگتا ہے, روشنی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے سمجھنے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. گزشتہ سبق کے آخری آیت میں یہ بات بیان فرمائی کہ ہم مختلف طرح کی آیات نازل کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں, اور اس میں پہلے لوگوں کے واقعات بھی بیان کرتے ہیں کہ ان سے یہ غلطیاں ہوئیں, ایسی غلطیاں تم نہ کرو, اور قرآن یہ نصیحت کی کتاب ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے, یعنی وحی کی بات کو ماننا چاہیے. جو لوگ وحی کی بات کو مانتے ہیں اس کی مثال بیان کی ہے. فرمایا اللہ نور السماوات والارض, اللہ ہی کی روشنی ہے زمین و آسمان میں. زمین و آسمان سے مراد یہ تمام کائنات, زمین و آسمان میں جتنے بھی لوگ رہنے والے ہیں ان سب کو روشنی کی ضرورت ہے, خواہ ظاہری روشنی ہو یا روحانی اور ہدایت والی روشنی ہو. انسان کو دونوں روشنیوں کے ساتھ تعلق ہے. مثلا اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ظاہری روشنی ضرورت ہے آنکھ کی بھی, اور ظاہری روشنی ہو تب, ورنہ اندھیرا ہے. اور اگر کوئی ہدایت اور نیکی کی طرف جانا چاہتا ہے تو اس کو بھی اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے تو پھر وہ ہدایت کے اوپر آتا ہے. تو اللہ کی روشنی ہے آسمان و زمین میں, یعنی آسمان و زمین میں جتنی ہی مخلوق ہے سب کو اللہ کی طرف سے روشنی کی ضرورت ہے, خاص ظاہری روشنی ہے یا روحانی روشنی ہے, دونوں روشنی کی ضرورت. اور یہ سورج چاند ستارے ان سب کی جو روشنی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ان کو روشنی دی جاتی ہے. کائنات فلکیات کے نظام نے بڑی تحقیقیں کی ہیں کہ یہ فلانا سیارہ فلانے سے روشنی لیتا ہے, فلانا سیارہ فلانے سے, پھر فلانا وہ سورج سے, بس یہاں تک فلکیات کی تحقیق ختم ہو جاتی ہے کہ سورج کو روشنی کس سے ملتی ہے یہ اب تک کوئی تحقیق نہیں آ سکی. اور قرآن نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ سورج کو روشنی وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ سے ملتی ہے, اللہ کی روشنی سے سورج روشن ہے, سورج کی روشنی سے سارے نظام فلکیات روشن ہے, یہ ظاہری روشنی ہے. رہی بات جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بیان ہوا, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. سراج کہتے ہیں سورج کو, کہ ہم نے روشن سورج آپ کو بنایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نور ہدایت پھیلے گا, اور نبی کو روشنی وہ اللہ سے ملے گی. اللہ کی روشنی حاصل کرنے کے بعد پھر وہ دنیا کو نور ہدایت کی روشنی وہ تقسیم کریں گے. واقعہ طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا گیا, تکلیف ہوئی, زخمی ہو گئے, تو آپ نے وہاں پر جو دعا مانگی تھی وہ دعا بھی ایک ان کے اپنی کیفیت کی تھی, تو اس میں ایک اللہم بنور وجہک الذی ملا ارکان عرشک, اس دعا میں یہ ہے آپ نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا, یوں کر دیا, اس طرح کی باتیں اس میں ہیں. اللہم انی اسألوکا بنور وجہک الذی ملا ارکان عرشک, اے اللہ میں آپ سے آپ کے اس نور کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں جس نے پورے سسٹم کو روشن کیا ہوا ہے, عرش کو بھی, سب کو سب کو. یہ فتح الباری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جو بخاری شریف کی شرح ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لکھی کہ اللہم اجعلنی فی عینی نورا, فی سمعی نورا, فی بصری نورا, اعظم لی نورا, وان خلفی نورا, ومن امامی نورا, وان یمینی نورا, وان شمالی نورا. یہ نور سے نور ہدایت مراد ہے کہ میں جدھر جاؤں گویا کہ لوگوں کو نور ہدایت دیتا رہوں, مجھے سراپا گویا کہ نور ہدایت بنا دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. یہاں پر بھی یہ جو فرمایا نا کہ اللہ نور السماوات والارض, کہ اللہ ہی کی روشنی ہے آسمان و زمین میں, یعنی پوری کائنات اللہ کی روشنی کے ساتھ ہی چل رہی ہے, لیکن سب سے اونچی روشنی مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح, وہ نور ہدایت ہے. یہ مومن کا جو ظاہری وجود ہے اس کو فرمایا مشکات, وہ ایک پورا تاکچہ ہے. فیہا مصباح, اس پورے تاکچے میں ایک چراغ ہے, اس کو دل سے تشبیہ دی ہے. المصباح فی زجاجہ, یہ جو مصباح ہے یہ ایک شیشے میں ہے, بہت نازک ہے یہ. الزجاجہ تو کانہا کوکب دری, یہ جو کندیل ہے دل, جس کو کہا کہ یہ خوب چمکتا ہوا ستارہ ہے اور اس کو روشنی دی جاتی ہے ایک تیل سے, ایک مبارک درخت کے تیل سے. مبارک درخت زیتون کا ہے, لا شرقیت ولا غربیہ, یہ مشرق مغرب دونوں طرف سے اس کو خوب دھوپ پڑتی ہے. یہاں تک بات. انسان کا وجود یہ مشکات ہے, تاکچہ ہے. فیہا مصباح, اس میں ایک چراغ ہے, وہ چراغ سے مراد دل ہے. اس دل کو جو شیشہ نما ہے, اس دل کو چمکنے کے لیے ایک درخت کا تیل دیا جاتا ہے اور وہ درخت ہے زیتون کا. اس زیتون کے تیل کی یہ خوبی بیان کی کہ یکاد زیتوہا یزی, یہ تیل خود ہی اتنا صاف شفاف ہوتا ہے کہ خود چمک رہا ہوتا ہے. مزید یہ کہ اس تیل کو اگر آگ لگا دی جائے تو نور نلا, وہ پہلے ہی چمک رہا ہے, جب آگ لگا دی جائے گی تو خوب روشنی دے گا. یہ تو ایک ظاہری بات ہے. انسان کا وجود مشکات, اس کے اندر جو چراغ قندیل وہ ہے اس کا دل, اور خوب روشن ہے, وہ حساس ہے, صاف ستھرا ہے. جب اللہ نے بنایا ہے تو پھر بعد میں انسان گندہ کرتا ہے, صاف ستھرا ہے. اور اس کو تیل جو ملتا ہے وہ زیتون کا ہے. زیتون کا تیل جو دیا جا رہا ہے دل کو, وہ پہلے سے ہی صاف ستھرا ہے, پہلے سے ہی صاف ستھرا ہے. زیتون کا تیل چمک رہا ہوتا ہے, جیسے کہ انسان کا دل پہلے سے ہی صاف ستھرا ہوتا ہے. حدیث کو لے کے آئیں کہ کل مولود یولد علی فطرت و ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما, انسان جب پیدا کیا جاتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے, اس کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے. پھر اس کو ماحول خراب کر دیتا ہے, اگر خراب ماحول اس کو مل گیا تو خراب کر دیتا ہے, اور موافق ماحول اس کو ملا تو پہلے سے ہی یولد والا فطرت الاسلام تھا. جیسے اسلام کا ماحول ملا فوراً وہ جو ہے نا قبول کر لے گا. یہاں پر بھی یہ ہے کہ یہ تاکچہ ہے, اس کے اندر ایک روشن قندیل ہے دل ہے, اور اس کے تیل زیتون کا دیا جا رہا ہے جو خود صاف شفاف ہے, چمکدار ہے, یعنی اس میں پہلے سے صلاحیت موجود ہے چمکنے کی. جیسے اس کو آگ لگائی تو خوب روشنی دینے لگ گیا, ایسی انسان کا جو دل ہے اس میں فطرت اسلام موجود ہے. جیسے ہی اس کو نور نبوت کی ہدایت ملی تو فوراً بھڑک اٹھا اور ایمان کو اس نے قبول کر لیا. یہ مثال یہاں دی گئی ہے. فرمایا کہ الزجاجت کانہا کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونت. یہ تیل سے اس کو چمکایا جائے گا, اور تیل سے مراد نور نبوت ہے, اس کو روشنی دی گی. وہ پہلے سے ہی موافقت اسلام رکھتا ہے, یعنی پہلے سے بھی صاف ستھرا تھا, تیل سے اور نظام اور صفائی کی طرف اور گیا. ایسے درخت سے کہ وہ درخت مبارک ہے, زیتون ہے, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے وہ درخت کے قریب, جو ہم سورہ بارے میں بات کر چکے ہیں, وہ درخت زیتون کا درخت تھا, جو انہوں نے سمجھا تھا کہ آگ لگی ہوئی ہے, آگ نہیں تھی, وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی. وہ قریب جاتے تھے, وہ دور جاتی تھی, وہ پیچھے ہٹتے تھے تو پھر وہ قریب آ جاتی تھی, وہ زیتون کا درخت تھا, مبارک درخت ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, زیتون کے درخت کی قسمیں کھائی ہیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب غذائیں تھیں. والتین والزیتون وطور سینین, اب دنیا تحقیق کر رہی ہے, کیا تحقیق ہے, ویسے وہ تماشا بناتے ہیں لوگوں کو گرفت میں لانے کے لیے. یوں کہتے ہیں سائنس کی نئی تحقیق آ گئی. کیا تحقیق آ گئی جی؟ زیتون کا تیل ہونا چاہیے اور اس کے اندر دو تین انجیر ہونے چاہیے اور اس کو ڈبو کے یوں کھانا چاہیے تو کسٹرول بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, شوگر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, فلان بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, فلان بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ سائنس کی کیا تحقیق ہے اور کیا اس کا علم ہے؟ یہ تحقیق تو 1400 سال نہیں پتنے کتنے سو سال پہلے سے آ چکی ہے. اللہ نے تو اس ان کھانوں کی قسمیں کھائی ہیں. وہ تین و زیتون و طور سینین و حاضل بلد الامین, قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. تو یہ زیتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب غذاؤں میں ہے اور انسان کے لیے انتہائی مفید ہے. گند مند کھانے میں تو دنیا ہزاروں روپے خرچ کر دیتی ہے, اور جو صاف ستھری چیزیں ہیں ان سے لوگوں کو ہوا آتی ہے. یہ جو ہوا آتی ذائقہ, ہمارا نظام ہی بدل گیا نا جی, ہم بیمار ہو گئے, ہمیں خوشبو سے بدبو آتی ہے, بدبو سے خوشبو آتی ہے. زیتون کا تیل بہت مفید ہے, اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ انتہائی گرم ہے. اور دیکھنا متضاد چیز کہ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ بلڈ پریشر کو ٹھیک کرتا ہے, اور انتہائی گرم ہے اور کسٹرول کو ٹھیک کرتا ہے, ان تیل ہے اور بھوک لگاتا ہے. یعنی عجیب نظام ہے اس کا. تو اب تو ماشاءاللہ آپ کے پاس اچھے اچھے سٹور ہیں, یہ چیزیں ملتی ہیں. سعودی عرب میں آپ جاتے ہیں وہاں سے لیں, اس کے اچار اچھے ہیں, اس کی ہر چیز اچھی ہے. زیتون اس کی لکڑی اچھی ہے, اس کا سب نظام. یہ جو مسواک مل رہے ہوتے ہیں اور یہ زیتون کا, زیتون کا ایسی فضول بات ہے نا, یہ لوگوں نے اسلامی نام دے کے نا اپنا کاروبار چمکانا ہوتا ہے. اتنا تھوڑا ادھر کدھر زیتون تجربے کیے گئے, اتنا کامیاب نہیں ہوا, اور یہ شام سے پھر وہاں لکڑیاں کاٹ کے یہاں بکنے کے لیے آتی ہیں کہ زیتون کے درخت کی جی وہ مسواک ہے, مسواک ہے. ایسے نہیں کہنا چاہیے. یہ بینک والے نہیں, بینک والے یہ سارے ساتھی ہمارے بینک والے بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہ دیکھا ہے ایک دو اسلامی بینک چلے ہیں نا, وہ میزان والا اور فلانا والا, تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ دوسرے لوگ ادھر نہ چلے جائیں, یہ جو تھوڑے تھوڑے اسلامی ہیں نا یہ بھی ہمارے پاس رہیں. تو یو بی ایل نے بھی جی ایک اسلامی شاخ پیدا کر دی, فلانے نے بھی ایک اسلامی شاخ. یہ صرف کاروبار کو بڑھکانے کے لیے, چمکانے کے لیے, زیادہ بڑھانے کے لیے اسلامی نام استعمال کیا گیا, ورنہ سارا کچھ وہی ہے. اور یہ کاروبار میں یہی ہے کہ یہ زیتون کا ہے, یہ فلان کا ہے, یہ فلان کا ہے, تاکہ لوگ اس سے متاثر ہو کے ہمارے قریب آئیں. بہرحال اوریجنل زیتون کی چیز اپنے ناشتے میں آپ استعمال کریں, اور پھر اس کے بعد دیکھیں اس کا فائدہ کتنا ہوگا. من شجرت مبارکت زیتونت, یہ زیتون کا تیل ہے, لا شرقیت ولا غربیہ, اس کو دھوپ مسلسل لگتی ہے. آپ کو میں عجیب و غریب بات بتاؤں کہ وہ علاقے کے جن میں قدرتی پانی آسمانی لگتا ہے, پوٹوہار کے علاقے اور کم بارشیں ہوتی ہیں, وہاں جن چیزوں سے تیل حاصل کیا جاتا ہے وہ اتنا اعلیٰ تیل ہوتا ہے, اتنا مفید ہوتا ہے کہ اس کو دھوپ کی جو وٹامن ڈی کہتے ہیں, آپ لوگ کیا کہتے ہیں, کہ وہ دھوپ کی جو وٹامن ہے وہ اس درخت کو 100% نصیب ہوئی ہے, جس کی وجہ سے اس سے حاصل ہونے والا تیل وہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے. اندرونی پروان میں ہر چیز ہوتی ہے, لیکن چونکہ مصنوعی چیزیں, مصنوعی کھادیں اور وہ چیز دی جاتی ہے, اتنا اس میں افادیت نہیں ہوتی. تو جہاں یہ اس علاقے کے کوہاٹ, کرک, اٹک, ان علاقوں کی چیزیں کہ جہاں پہ قدرتی نظام کی ہوں تو وہ تیل بھی بہت اعلیٰ ہوتے ہیں, اگر اس کی اعلیٰ چیز کو یوں ہی رکھا جائے تو. غربیتن یکاد زیتوا یزی, وہ خود ہی تیل چمکدار ہے, یعنی اس دل میں خود ہی صلاحیت حق کے قبول کرنے کی موجود ہے, یہ روشن ہے. لیکن جس اس کو اگر جیسے آگ لگا دی جائے, مراد یہ ہے کہ نور ایمان سے اس کو روشن کیا جائے, تو یہ برق اٹھتی ہے آگ, جیسے صاف ستھرا شفاف تیل، اس کو آپ آگ لگائیں تو دھواں نہیں ہوگا، وہ جو نکلی ہوتا ہے نا تیل وہ دھواں کرتا ہے، وہ نکلی تیل وہ والا دھواں کرتا ہے جس میں پانی ہوتا ہے، وہ دھواں پانی کا ہوتا ہے، تیل دھواں نہیں دیتا ہوتا۔ پرانے زمانے میں تارے نیرے کے تیل سے لوگ دیے جلاتے تھے، سرسوں سے تو دھواں ہی دھواں، پورے گھر کا ہی دھواں، وہ گھانی جب تیل نکالتی تھی اس میں پانی کا ایک لوٹا ڈالتے تھے تاکہ صحیح تیل نکلے، صحیح تیل نکلے، وہ جب آگ لگاتے ہیں تو سارا دھواں ہی دھواں۔ جتنا صاف شفاف تیل ہوگا تو اس کا دھواں نہیں ہوتا۔ نور ایمان، اس کا دھواں کہاں ہے؟ تو روشنی، روشنی ہے۔ اب جیسے اس میں صلاحیت موجود تھی، اس کو نور ایمان کی روشنی ملی، یہ بھڑک اٹھا۔ کیا مطلب؟ جب ایمان والے دل میں ایمان آ گیا، اس میں صلاحیت پہلے سے ایمان کی موجود تھی، کل مولود یولد ورا، فطرہ والی حدیث بیان کر چکا ہوں۔ تو جیسے اس کو ایمان ملا تو یہ بھڑک اٹھا، یعنی ایمان والا دل جیسے ایمان کو قبول کرتا ہے تو دوسروں کو بھی روشنی دینا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے زیتون کے تیل سے چراغ کو روشن کیا جائے تو وہ خود روشن نہیں ہوتا، وہ دوسروں کو بھی روشنی دینا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے مثال دیتا ہے لوگوں سمجھنے کے لیے، اللہ سمجھ نصیب کرتا ہے۔ Thank you.